Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Ve bu özel günde kültür sanat haberleri paylaştığım programın çerçeveyle sizlerleyim. Ben Deniz Erkan Doğan. Bugün yine sizlere filmlerden, kitaplardan, sergilerden, konserlerden ve günün anlamına da uygun olmak üzere tiyatro oyunlarından bahsedeceğim. Elbette nefis müzikler de dinleyeceğiz. O halde adet olduğu üzere çerçeveye çok güzel bir şarkıyla başlayalım. Kalanlarız sevdasıyla yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Biz el ele ileriye düşünsene, güneş damlıyor içine. Bu şehirde yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraberiz. Sevdaları biz biliriz. İleriye düşünsene, yağmurlu bir gece gibi sevdasıyla yapayalnız, düşleriyle kalanların güneş damlıyor içine. Hep birlikte biz el ele, yağmurlu bir gece gibi düşleriyle kalanlarız. Sevdasıyla yapayalnız, yıldızlı bir deniz gibi seninle biz beraber. Hep birlikte ileriye, hep birlikte düşünsene, güneş damlıyor içine. Bu çok özel günde sizler için 3 tane tiyatro oyunu seçtim. Bunlardan ilki İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bülbül Susturulduğunda. Yıl 2002. İsrail ordusu Filistin'in Batı Şeria bölgesini bir kez daha işgal etmiştir. Ramallah kenti bombalanmakta, İsrail askerlerinin şiddet uygulamaları altında kıvranmaktadır. Uzun süreli bir sokağa çıkma yasağı vardır. Filistinli yazar, hukukçu ve insan hakları savunucusu Raja Shahadi evinde tek başına mahsur kalmıştır. Bu ağır süreç boyunca günlük yaşantısını sürdürme savaşı vermekte ve günlük tutmaktadır. Oyun işte bu gerçek günlüklerden oluşmakta. Efendim Reja Şahadeh'in günlüklerini David Gregg oyunlaştırmış, Türkçe'ye Hakan Silahsızoğlu çevirmiş ve Özgür Yalım da yönetmiş. Bu tek perdelik ve tek kişilik oyuna Alptekin Ser'den geçti performansıyla hayat vermiş. Efendim oyunu pazar günü saat 15'te Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde izleyebilirsiniz. Sofrayı aç şarabı, her şey gönlünce olmalı gönlünce. Felaket haberlerini unut, su serp yüreğine. Yaşam bir oyundur dostum, buyurun kabareye. Bir dostum vardı adı Elsin, paylaşırdık çok külüstür bir evi. Sütten çıkmış ak kaşık değildi, 50 kağıt yazardı tarifesi. Öldüğü gün kimse yoktu yanında, hem ayyaş hem hapçıydı o yaşında. Melek gibi uyuyordu sanki, oysa dünya güzeli bir cesetti. Hiç aklımdan çıkmaz benim Elsi, kulağımda hala son sözleri. Evinde oturma yapayalnız, gel müzik dinle. Yaşam bir oyundur dostum, buyurun kabareye. Peki ya ben, peki ya ben, kararlıyım gözüm açık gitme. Bugün sizler için seçtiğim ikinci oyun İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği Ateşli Sabır. Ateşli Sabır Şilili Ozan Pablo Neruda'nın Karaada'da yaşadığı günlerden bir kesitin anlatıldığı bir oyun. Pablo Neruda ile postacı Mario, Mario'nun sevgilisi Beatrice ve Beatrice'in annesi Rosa arasında yaşanan öykü, seyirciyi şiir, aşk, sürgün, doğa, özlem, sınıf kavgası ve faşizm gibi kavramlarla buluştururken Şili'de Allende'nin iktidar olması, Neruda'ya Nobel Edebiyat Ödülü verilmesi ve faşist Pinochet darbesi gibi tarihsel olaylara da tanıklık ediyor. 1994'te Postacı adıyla sinemaya da uyarlanan Ateşli Sabır, 5 dalda Oscar adayı olmuş ve en iyi sinema müziği dalında Oscar'la buluşmuştu. Antonio Skrmeta'nın yazdığı oyunu Türkçe'ye Aziz Çalışlar çevirmiş, Ragıp Yavuz da yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Ayşegül İşsever, Cihan Kurtaran, Derya Çetinel, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Hamit Erentürk, Levent Öktem, Mert Turak ve Nilay Bağ. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20.30'da Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde izleyebilirsiniz. Bu hafta sizler için seçtiğim son oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Ellerimin Arasındaki Hayat. Suç nedir? Ceza nedir? Öldürmek nedir? Tüm bunların nesnesi ya da öznesi insan nedir? Kanunlar ülkelere göre değişir fakat insan karakteri her yerde insan karakteridir demiş Peter Ustinov. Belki de bu yüzden tutunamayacağımız bir konuyla karşı karşıya bırakmış bizi. Martovski adında bir genç tecavüz suçundan ölüm cezasına çarptırılır ve hikaye başlar. Efendim oyunu Peter Ustinov yazmış, Türkçe'ye Nevin Kayabal ve Ahmet Güngör Ençer birlikte çevirmiş ve Cevdet Arıcılar da yönetmiş. Oyunda rol alan oyunculardan bazıları Nişan Şirinyan, Cevdet Arıcılar, Tolga Pancaroğlu, Ahenk Demir, Seda Yıldız, Kaya Akarsu, Tunç Günbay ve Funda Eskioğlu. Oyunu yarın 15 ve 20'de, pazar günü ise saat 20'de Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bazen insan çiçek gibidir. Mevsimlerle yaşamayı bilmez. Bazen insan insan gibi görünür. Görüntüyle düşünceler birleşmez. Bazen insan nehir gibidir. Sonsuza akar, geri dönmez. Bazen insan toprak gibidir. Bütün kötülükleri affeder. Bazen insan güneş gibidir. Hayatın gücünü bilen. Bazen insan insan gibidir. İnsan gibi yaşamasını bilen. Bazen insan insan gibidir. İnsan gibi yaşamasını bilen. Olduğu gibi yine sizlere bugün gösterime giren filmler içinden 3 tanesini seçtim. Bunlardan ilki başrolünde Al Pacino'nun bulunduğu Danny Collins. Orta yaşlarını geçmiş olan dünyaca ünlü bir müzisyenin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir öyküyü perdeye aktaran film, Danny adındaki bir rock yıldızının geçmişiyle olan samimi yüzleşmesini konu alıyor. 70'li yıllarda epey popüler ve yetenekli bir rock yıldızı olarak nam salan Danny, oldukça çılgın bir hayat yaşamış, kendisine sunulan bu hayatın tüm olanaklarını sonuna kadar kullanmış ancak artık o parıltılı ve albenli günleri geride bırakmıştır. Menajeri John Lennon tarafından kendisine tam 40 yıl önce yazılmış bir mektubu ulaştırdığı gün son kez beste yapmaya ve geçmişte hem yapmaya fırsat bulamadığı hem de yapmaktan pişmanlık duyduğu şeyleri telafi etmeye karar verir. Bir yandan ailesiyle arasında gevşeyen bağları güçlendirmeyi hedefleyen Danny, diğer yandan da kaldığı oteldeki bir görevliyle yakınlaşmaya başlar. Filmin yönetmenliğini yapan Dan Fogelman aynı zamanda senaryoyu da yazmış. Filmin başrolünde bulunan Al Pacino'ya Annette Bening, Bobby Cannavale, Jennifer Garner, Christopher Plummer gibi isimler eşlik ediyor. İyi seyirler. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Because you don't care about me. Got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart, cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart. Worry me that day. Unchain my heart. Why unchained. My heart, oh please, please set me free. Under your spell, I'm under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Wow, you know darn well, that I don't stand a chance, that I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart, let me go my way, unchain my heart, unchain my heart, unchain my heart. You bury me night and day, unchain my heart. Why lead me through a life of misery when you don't care about a beat for me? So unchain my heart, please, please set me free. Please set me free. Oh, won't you set me free? Please set me free. Whoa, set me free. Bu hafta sizlere bahsetmek istediğim ikinci film bir yerli yapım olan İçimdeki İnsan. İrfan Yalçın'ın Fareyi Öldürmek adlı romanından yola çıkılarak Aydın Sayman ve Atay Sözer tarafından senaryolaştırılan film, Aydın Sayman tarafından beyaz perdeye aktarılmış. Gazeteci yazar Nuri'nin uzun yılların ardından doğup büyüdüğü taşra kentine dönmesini konu alan öykü, yazarın eski dostu Sabri ile buluşmasının ardından oldukça karanlık bir hal almaya başlar. Tek amacı babasından kalan bir bahçeyi satarak yeniden İstanbul'a geri dönmek olan Nuri, kentte eski dostu Sabri ile karşılaştıktan sonra ilginç bir hesaplaşma içine girer. Sabri ise çalıştığı devlet dairesinde geçirdiği ani psikotravma sebebiyle şefinin kafasını parçaladıktan sonra işler daha da içinden çıkılmaz bir hal almaya başlar. Nuri İstanbul'a dönmeye hazırlanırken dostu Sabri'nin tutuklandığı hapishanede intihar ettiği haberini alır. Artık Nuri'nin bir amacı vardır. Eski dostu Sabri'nin işlediği esrarengiz cinayetin ve intiharının ardındaki nedenleri bulmak ve olayı aydınlığa kavuşturmak. Yönetmenliğini belirttiğim gibi Aydın Sayman'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Vedat Erincin, Suavi Eren, Füsun Demirel, Şöbnem Bozoklu, Melek Şahin, Macit Koper, Menderes Samancılar ve Murat Karasu gibi isimler yer alıyor. İyi seyirler. Vazgeçtim bu dünyadan. tek ölüm baklar beni. Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm baklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Dünyamdan geçtim ama vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama. Seni yalnız komak var, o koyuyor adama. Seni yalnız komak var, o koyuyor adama. Seni yalnız komak var, o koyuyor adama. Bu hafta gösterime giren ve sizler için seçtiğim son film bir Fransız yapımı olan Geronimo. Fransa'nın güneyinde yer alan Saint-Pierre mahallesi kavganın ve gürültünün hiçbir zaman eksik olmadığı oldukça hararetli bir kasabadır. Sosyal eğitmenlik görevini üstlenen Geronimo boğucu bir Ağustos güneşi altında Saint-Pierre mahallesinde gençler arasında aniden patlak veren gergin durumları yumuşatmaya çalışmaktadır. Türk kökenli genç bir kız olan Nilse, çingene bir sevgiliye sahip ama başka bir adamla zorla evlendirilmek istenen bir genç kadındır. Evlendirilmekten kaçan Nil, çingene sevgilisine sığınıp birlikte kaçmaya karar verdiklerinde yaşadıkları mahalledeki ufak gerginlik bir anda aileler arası çatışmaya dönüşür. Müzik savaşlarının yanı sıra tepkiler de yükselince huzuru yeniden sağlamak Geronimo'ya düşer. Cezayir doğumlu Fransız usta sinemacı Theo Ketliff'in yönettiği film, yönetmenin kendi geçmişinden de izler taşımasının yanında bolca müzik, yaşam enerjisi ve aşk içeriyor. Bu Fransız filminin oyuncu kadrosunda Céline Sallet, Rachid Yuz, David Murgia ve Türk kızı Nil rolünde Nailia Harzum yer alıyor. İyi seyirler. Thank you. Bir mum yanıyordu bir evin bir odasında. O evde bir de kedi vardı. Geceler indiğinde kendi havasında mum yanar, kedi de oynardı. Mumun yandığı gecelerden birinde kedi oyunlarına daldı. Oyun arayan gözlerinde mumun alevi yandı. Baktı, mumun titrek alevinde oyuna çağıran bir hava vardı. Oyunlarını büyüten kedi büyüdü kendi türünde çocukçasına. Döndü dolaştı, yavaş yavaş yürüdü, geldi mumun yanına oyuncakçasına. Bir baktı, bir daha, bir daha baktı. Mumun alevinin dalgalanmasına uzandı bir el attı. Bıyıklarını yaktırmadan anlamayacaktı. İlk kez gördüğü mumun yakmasına inanmayacaktı. Efendim, bugünkü ilk kitabımız bir kısmını haddim olmayarak okumaya çalıştığım bu benzersiz şiirin sahibi Büyük Usta Özdemir Asaf'ın bu ve diğer şiirlerinin toplandığı kitabı Çiçek Senfonisi. Türk şiirinin bu nevi şahsına münhasır isminin her evde olması gereken kitabını alalım ve okuyalım. Sonra pişmanım diye bana kedi söyledi. Ben istemedim gitmeni, kedi istedi. Çok pişmanım diye bana kendi söyledi. Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de her kedi gibi biraz bencildi. Sen de itiraf et hadi, suç biraz da senin. Beklemesin bu kedi. Sen bilirsin bu kedi karşılıksız sevdi seni. Belki de her kedi gibi biraz bencildi. Sen de itiraf et hadi, suç biraz da senindi. Dayanamıyorum de hadi, çok özlemesin bu kedi. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyandığında kendini yatağında devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtının üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe gibi şişmiş kahverengi sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu. Karnının tepesindeki yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutunabileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi. Gövdesinin çapıyla karşılaştırıldığında acınası incelikteki çok sayıda bacak gözlerinin önünde çaresizlik içerisinde parıltılar saçarak sallanıp durmaktaydı. İşte böyle başlıyor bugün sizlere önereceğim ikinci ve son kitap olan Franz Kafka'nın Ölümsüz ve Bir Kere Okununca Unutulmayan Kitabı Dönüşüm. Efendim, Kafka'nın 1915'te yayınlanan Dönüşüm adlı uzun öyküsü yazarın anlatım sanatının doruğuna ulaştığı bir eserdir. Küçük burjuva çevrelerindeki yozlaşmış aile ilişkilerini en ince ayrıntılarına kadar irdeleyen bu uzun öykü aynı zamanda toplumun dayattığı, işlevini çoktan yitirmiş kalıplara bilinç düzeyinde baş kaldıran bireyin tragediyasını çarpıcı bir biçimde dile getirir. Franz Kafka'nın bu başyapıtını şayet henüz okumadıysanız mutlaka alın ve okuyun. Ben kimleyim? Ben neredeyim? Sessizlik kanımdan daha ağır. Ben kimleyim? Ben neredeyim? Yaşlarım yaşlarımdan daha ağır. Ben kimleyim? Ben neredeyim? Sessizlik kanımdan daha ağır. Ben bekledim. Ben yaşlarım, yaşlarımdan daha ağır. Bir ağırlık çöktü anlarıma. Bu ağırlık her şey uzat bana. Bir ağırlık çöktü hayatıma. Bu ağırlık her şeyden zor. Bugün sizler için seçtiğim ilk konser Şevval Sam ve Kurtalan Express'ten efendim. Her türlü müziğe aşık Şevval Sam ve yılların deneyimli grubu Kurtalan Express 28 Mart'ta The Mekan sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Alaturka, arabesk, Karadeniz türküleri, caz, modern ve klasik şarkıları seslendirdiği tango albümüyle müzikseverlerin karşısına çıkan Şevval Sam, Kurtalan Express'le aynı sahneyi paylaşıyor. Barış Manço, Cem Karaca, Bahadır Akkuzu. Eğer 70'ler rock müziğine özlem duyuyorsanız ya da 80'lerin rock'ını tekrar hatırlatacak bir performans dinlemek istiyorsanız hepsi bu konserde mevcut. Efendim Şevval Sam ve Kurtalan Express yarın akşam 21'de Beyoğlu Dimekan'da sizleri bekliyor olacak. Söyleyemem derdimi kimseye. Olmasın diye. bugünkü ikinci konser, daha doğrusu parti önerim, Asmalı Mescit Tünel sahnedeki DJ Hakan Küfündür'le 90'lar partisi. 90'ların en keyifli şarkılarıyla süper bir eğlence. Marco Vizyon'da o yılların videoları, filmleri, reklamları ve bol malzemeli bir nostalji gecesi sizi bekliyor. DJ Hakan Küfündür 90'ların en keyifli şarkılarını çalmakla kalmıyor, o yılların en ünlü isimlerinden birini de sahneye çıkarıyor. Efendim, bu isim Harun Kolçak. Gir kanıma, müptelayım sana, beni affet, dualarım yoluna ve deli et beni gibi hitlerinin yanı sıra önümüzdeki günlerde yayınlanacak albümünden sürpriz düetlerin de yer alacağı müthiş bir Harun Kolçak performansı sizleri bekliyor. Bu eğlenceli parti yarın akşam 21'den itibaren Asmalı Mescit Tünel sahnede siz nostalji severleri bekliyor olacak. Sizlere önereceğim son konser Kartal Beyrut performansta gerçekleşecek olan Yaşar konseri. Müzik kariyerine 1996 yılında çıkardığı divane albümüyle altın plakalara hızlı bir giriş yapan Yaşar, 1998'de yayınlanan Esirinim ve 2002'de yayınlanan Masal albümleriyle 3 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştirerek kalmaya geldim dediği müzik piyasasında kalıcılığını ispatladı. Sanatçı, şarkı yazarı, şair, yorumcu kimliği ve muhteşem sahne performansıyla 90'lı ve 2000'li yılların en büyük isimlerinden biri oldu. Daha sonra sırasıyla Sevdiğim Şarkılar, Hatırla, Sevda Sinemalarda, Dem, Eski Yazlar ve Cadde albümlerini yayınlayan Yaşar, 14 albüme de yorumcu olarak katkıda bulundu. Yaşar bu gece saat 21.30'da tüm albümlerinden şarkıların yer alacağı harika bir repertuarla Kartal Beyrut performans sahnesinde sizlerle olacak. Şimdiden iyi eğlenceler efendim. içimde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Gönlümde arzu, gözlerimde yaş. Büyük yanılgı seninle aşk. Yalan beni anlamadın, yalan bana inanmadın. Bu bahar, ah bu ne hal. Denize baksak, denizi görür müyüz? Bu bahar, ah bu ne hal. Denize baksak, denizi görür müyüz? Söyle, Kaf Dağı'na mı çıksam? Söyle, bir ömür çile çeksem? Ne yazar yar, insafın kurusun? Önce aşk yolunda bıraktın, sonra ellere mahkum ettin. Ne yazar İnsafın kurusun. Efendim bugün sizlere bir de sergi önerim olacak. Önereceğim sergi Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundan Pera Müzesi'nde açılan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergisi. Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın 3 büyük koleksiyon alanından biridir. Milattan önce 2000'den günümüze yaklaşık 4000 yıl boyunca Anadolu'da kullanılmış başlıca ağırlık ve ölçü aletlerini kapsayan koleksiyon bu alandaki en önemli birikimlerden biri olarak kabul edilmekte. Arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimarlıktan sarraflığa, denizcilikten eczacılığa kadar çeşitli alanlarda kullanılan ağırlık ve ölçü aletlerini bünyesinde barındırmakta. Gerek dönemler ve kültürler arası sistem ilişkilerinin, gerekse dönüşümlerin ve sürekliliklerin izlenmesine olanak veren bilimsel bir kaynak niteliği taşımakta. Koleksiyondan kronolojik bir düzenlemeyle sunulan geniş seçki, Anadolu bilim ve kültür tarihinin bu heyecan verici ilgi alanına ışık tutmayı amaçlıyor. Ticari pratiklerin köklü geçmişine, kullanılan ağırlık ve ölçülerden yola çıkarak geniş bir bakış sunuyor. Bu ilginç sergiyi efendim Pera Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Efendim bir saat su gibi akıp geçti ve geldik bu haftaki çerçevenin sonuna. Dünya Tiyatro Günü'nde sizlerle olmak çok keyifliydi. Umarım sizler de iyi vakit geçirmişsinizdir. Haftaya aynı günde aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Seninle sensiz gibi başında bir duman, sellerde susuz gibi kaldım şu zaman. Ah öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şibekâr? Öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şibekâr? Gerdan bensiz her şey yalnız olur da kollarım sensiz. Ah öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şibekâr? Öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şibekâr? Bitsin yalnızlığım, yaralı eski bir şarkıda sevdalıyım. Ah öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şivekâr? Öleydim öleydim, sensizliği bileydim. Ben bu derde düşer miydim şivekâr? Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.